เป้าหมายของการบำเพ็ญจิตตภาวนาการบำเพ็ญสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาก็คือการทำใจให้เป็นอุเบกขาใจที่เป็นอุเบกขาจะเป็นใจที่ไม่มีความรักความชังความกลัวความหลงจะเป็นใจที่เป็นกลางไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงไม่ยึดไม่ติดไม่อยากได้อยากมีอยากเป็นอะไรทั้งนั้นสักแต่ว่ารู้ใจที่มีอุเบกขานี้จะเป็นใจที่มีความสุขอย่างยิ่งนี่คือเป้าหมายของการบำเพ็ญจิตตภาวนาบำเพ็ญสมถภาวนาบำเพ็ญวิปัสสนาภาวนาการที่จะทำใจที่ไม่มีอุเบกขาให้เป็นอุเบกขาได้ในเบื้องต้นต้องทำใจให้สงบด้วยการเจริญสมถภาวนาการเจริญสมถภาวนานี้จะทำให้ใจสงบใจเป็นหนึ่งใจเป็นอุเบกขาแล้วพอได้ใจที่เป็นอุเบกขานี้แล้วเวลาออกจากความสงบเวลาออกจากสมาธิก็ให้เจริญวิปัสสนาภาวนาเพื่อที่จะรักษาอุเบกขานี้ไว้ต่อไปเพราะถ้าไม่เจริญวิปัสสนาภาวนาใจที่มีความหลงครอบงำอยู่ก็จะไปอยากได้สิ่งต่างๆอยากมีสิ่งต่างๆอยากไปสัมผัสไปเสพกับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะชนิดต่างๆพอเกิดความอยากขึ้นมาอุเบกขาก็จะหายไปความรักความชังความกลัวความหลงคือความวุ่นวายใจความทุกข์ใจก็จะเป็นผลตามมาแต่ถ้าคอยเจริญวิปัสสนาภาวนาอยู่เรื่อยๆคือสอนใจให้เห็นความจริงของสภาวธรรมทั้งหลายว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ได้เป็นนิจจังสุขขังอัตตาอย่างที่ความหลงจะหลอกใจใจของผู้ที่ยังไม่ได้เจริญวิปัสสนาภาวนาถึงแม้ว่าจะได้สมถภาวนาได้ความสงบก็ยังเป็นใจที่โง่อยู่ใจที่ถูกความหลงหลอกอยู่หลอกให้เห็นสิ่งต่างๆว่าเป็นนิจจังเป็นสุขขังเป็นอัตตาพอเห็นอะไรว่าเป็นนิจจังสุขขังอัตตาก็จะเกิดตัณหาความอยากให้สิ่งเหล่านั้นเป็นนิจจังสุขขังอัตตาอยากจะได้ให้อยู่กับตนไปนานๆพอเห็นว่าเป็นสุขขังก็อยากจะได้มาเป็นสมบัติไว้ครอบครองมาเสพมาให้ความสุขกับตนแต่สิ่งต่างๆที่ความหลงหลอกให้ไปคิดว่าเป็นความสุขนั้นก็จะกลายเป็นความทุกข์ต่อไปเพราะสิ่งที่ได้มานั้นจะต้องมีการเปลี่ยนไปเสื่อมไปหรือหมดไปพอสิ่งที่ให้ความสุขหมดไปความทุกข์ก็จะมาแทนที่ความสุขท่านจึงสอนให้มันเจริญวิปัสสนาภาวนาหลังจากที่ออกจากสมถภาวนามาแล้วถ้าเห็นอยู่เรื่อยๆว่าเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตา ก็จะทำให้ไม่มีความอยากได้อะไรเพราะสิ่งที่อยากได้ถ้าได้มาแล้วจะเป็นความทุกข์จะเอามาทำไมแต่ใจที่ไม่มีปัญญาไม่มีวิปัสสนาจะไม่เห็นว่าเป็นทุกข์เห็นอะไรก็จะว่าเป็นสุขเห็นลาภยศสรรเสริญก็จะว่าเป็นสุขเห็นรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะก็จะว่าเป็นสุขพอเป็นสุขก็อยากได้เกิดตัณหาขึ้นมาพอได้มาแล้วก็ต้องมาทุกข์กับสิ่งที่ได้มานี่คือวิปัสสนาที่จะสอนใจให้ระงับความอยากต่างๆที่จะมาทำลายอุเบกขาที่ได้จากสมถภาวนาเพื่อจะรักษาอุเบกขาให้เป็นอุเบกขาที่ถาวรใจที่มีอุเบกขาที่ถาวรนี้จะมีความสุขที่ถาวรจะไม่มีความทุกข์ที่ถาวรอยู่ภายในใจนี่คือเป้าหมายของการบำเพ็ญจิตตภาวนาที่มีอยู่สองระดับด้วยกันคือระดับที่หนึ่งคือสมถภาวนาการทำใจให้สงบให้เป็นอุเบกขาแล้วระดับที่สองก็คือการรักษาใจที่สงบที่เป็นอุเบกขานี้ให้คงอยู่ต่อไปด้วยการเจริญวิปัสสนาภาวนาด้วยการสอนใจให้เห็นว่าสภาวะธรรมทั้งหลายไม่ว่าจะอยู่ข้างนอกหรืออยู่ข้างในใจไม่ว่าจะหยาบหรือละเอียดไม่ว่าจะอยู่ในอดีตหรืออยู่ในปัจจุบันหรืออยู่ในอนาคตล้วนเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งนั้นนี่คือสิ่งที่ผู้บำเพ็ญจะต้องบำเพ็ญเป็นขั้นเป็นตอนก่อนที่จะเจริญวิปัสสนาก็ต้องทำใจให้เป็นอุเบกขาก่อนแล้วจะได้รู้ว่าการเจริญวิปัสสนานี้มีไว้เพื่ออะไรเพราะถ้ามีวิปัสสนามีปัญญาเวลาใจวุ่นวายใจไม่มีอุเบกขาก็จะสามารถกำจัดความวุ่นวายต่างๆให้หมดไปได้เพราะความวุ่นวายก็เกิดจากความอยากต่างๆนี้เองพอมีปัญญามีวิปัสสนาที่มาชี้บอกว่าสิ่งที่เรากำลังวุ่นวายอยู่ด้วยเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราก็จะปล่อยเราก็จะไม่อยากได้แต่ถ้าเรายังไม่เห็นว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตายังเห็นว่าเป็นนิจจังเป็นสุขขังอัตตาอยู่คือเห็นว่าจะต้องเป็นสิ่งที่จะให้ความสุขกับเราจะอยู่กับเราไปตลอดจะเป็นของเราเพียงคนเดียวไม่มีใครจะมาแย่งจากเราไปได้อันนี้เป็นความหลงที่ครอบงำจิตใจของสัตว์โลกจึงทำให้เกิดมีความอยากต่างๆมีความอยากในกามมคุณทั้งห้าคืออยากในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเนี่ยทุกคนที่เกิดมานี้ไม่ต้องสอนให้อยากกันตั้งแต่เด็กเล็กไปจนถึงคนแก่คนเฒ่านี่อยากดูอยากฟังอยากลิ้มรสอยากดมกลิ่นอยากสัมผัสกับสิ่งต่างๆผ่านทางร่างกายอยากได้มาครอบครองไว้เป็นสมบัติของตนให้เป็นอัตตาเป็นของตนให้เป็นนิจจังให้อยู่กับตนไปตลอดให้ความสุขกับตนไปตลอดแต่สิ่งต่างๆเหล่านี้เขาไม่ได้อยู่กับเราไปตลอดไม่ช้าก็เร็วเขาก็ต้องจากเราไปพอเวลาเขาจากไปความสุขที่เราได้จากเขาก็หายไปความทุกข์ก็จะตามมา ความอยากที่จะได้ของมาทดแทนของที่เราเสียไปก็จะเกิดขึ้นใหม่ก็จะไปหามาใหม่หามากี่รอบก็จะตกอยู่ในสภาพเดียวกันหามาได้มาแล้วเดี๋ยวก็หมดไปไปดื่มไปรับประทานได้ความสุขจากการดื่มการรับประทานพอเสร็จจากการดื่มการรับประทานความสุขนั้นก็หายไปแล้วความอยากดื่มจากความอยากรับประทานก็โผล่ขึ้นมาใหม่ก็ต้องไปหาใหม่ถ้าหาไม่ได้ก็เกิดความทุกข์เกิดความไม่พอใจขึ้นมานี่คือปัญหาของใจที่มีความหลงครอบงำอยู่ที่หลงไปคิดว่าสิ่งต่างๆเช่นรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะหรือลาภยศสรรเสริญนี้เป็นนิจจังสุขขังอัตตาให้ความสุขและจะให้ความสุขไปตลอดเป็นนิจจังถาวรเป็นความสุขที่ถาวรเป็นสมบัติของเราแต่ความจริงมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นของทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่ได้เป็นนิจจังสุขขังอัตตาแต่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ว่าใครก็ตามจะได้อะไรมามากน้อยเพียงไรก็ตามจะได้ลาภยศสรรเสริญจะได้ความสุขทางรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์มามากน้อยเพียงไรก็ตามในที่สุดก็จะต้องเสียไปหมดเวลาที่ร่างกายนี้ตายไปลาภยศสรรเสริญความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก็จะหายไปหมดใจก็จะไม่มีอะไรให้ความสุขกับตนนอกจากความทุกข์นอกจากความอยากที่จะต้องไปหาความสุขจากลาภยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสใหม่ถ้าไม่มีร่างกายก็ต้องไปหาร่างกายอันใหม่ไปเกิดใหม่ไปเกิดใหม่แล้วก็กลับมาหาลาภยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายใหม่นี่คือสิ่งที่พวกเราทำกันอยู่ตั้งแต่ลืมตาออกจากท้องแม่ขึ้นมาก็หาความสุขจากลาภยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะกันเพราะเห็นว่าเป็นสุขนั่นเองเห็นว่าเป็นนิจจังเป็นความสุขที่ถาวรเป็นส่วนสุขของเราแต่ความจริงมันไม่ได้เป็นความสุขที่ถาวรมันไม่ได้เป็นความสุขของเราอย่างแท้จริงเพราะมันจะอยู่กับเราเพียงชั่วคราวเท่านั้นเองและพอมันจากเราไปความสุขที่เราได้ก็จะหายไปแล้วความทุกข์ก็จะมาแทนที่เนี่ยนี่คือสิ่งที่เราจะต้องพิจารณาหลังจากที่เราออกจากสมาธิออกจากความสงบแล้วเวลาเราทำใจให้สงบใจเป็นอุเบกขาใจมีความสุขใจไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงแต่พอออกจากสมาธิมาพอมาเริ่มคิดปรุงแต่งถึงเรื่องราวต่างๆความรักความชังความกลัวความหลงก็จะโผล่ขึ้นมาแล้วความอยากต่างๆก็จะโผล่ตามมาถ้ารักอะไรก็อยากได้ถ้าชังอะไรก็อยากจะหนีอยากจะกำจัดสิ่งที่ชังให้มันหายไปหรือสิ่งที่กลัวให้หายไปถ้าหลงก็จะคุ้มคลั่งอยู่กับสิ่งที่หลงอันนี้เป็นจิตที่ยังไม่ได้มีวิปัสสนาไม่มีปัญญาและจะไม่มีวิปัสสนาถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาเพราะว่าไม่มีใครรู้วิธีการเจริญวิปัสสนานอกจากพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้วิธีเจริญวิปัสสนา แล้วนำมาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่สัตว์โลกสัตว์โลกก็จะติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดไปเรื่อยๆเพราะจะไม่รู้จักวิธีกำจัดตัณหาความอยากที่เป็นต้นเหตุที่พาให้ไปเวียนว่ายตายเกิดกันแล้วก็ต้องไปทุกข์กับการเกิดแก่เจ็บตายทุกข์กับการพัดพรากจากสิ่งที่รักที่ชอบทุกข์กับการประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่ชอบนี่คือขั้นตอนของการบำเพ็ญวิปัสสนาจิตตภาวนาขั้นแรกต้องทำใจให้สงบก่อนต้องเจริญสมถภาวนาก่อนใจที่ยังไม่มีสมาธิไม่มีความสงบนี้จะไม่เห็นคุณค่าของอุเบกขาจะไม่เห็นความสุขที่ได้จากความสงบจากอุเบกขาจึงต้องสร้างอุเบกขาขึ้นมาก่อนวิธีสร้างอุเบกขาก็คือต้องควบคุมความคิดปรุงแต่งให้หยุดคิดให้ได้ถ้าหยุดความคิดปรุงแต่งได้ใจก็จะสงบใจก็จะเป็นอุเบกขาขึ้นมาใจก็จะเป็นความสุขจะเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขที่ได้จากลาภยศสรรเสริญที่ได้จากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะชนิดต่างๆถ้ารู้ว่าความสุขที่ได้จากอุเบกขานี้มันวิเศษกว่าความสุขทั้งปวงเวลาออกจากสมาธิมาเวลาความหลงมาหลอกให้ไปอยากได้ความสุขจากลาภยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะก็จะต้องใช้ปัญญามาแก้มาสอนมาชี้แจงให้เห็นว่าความสุขที่ได้จากลาภยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะนี้เป็นความสุขชั่วคราวที่จะต้องมีวันเสื่อมมีวันหมดไปเวลาเสื่อมเวลาหมดไปก็จะทำให้ความสุขที่ได้หายไปจะทำให้เกิดความอยากที่จะต้องหาใหม่แล้วถ้าหาไม่ได้ก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาขณะที่สูญเสียไปก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเวลาที่เราเสียสิ่งที่เรารักเสียคนที่เรารักเรารู้สึกอย่างไรเรารู้สึกสุขหรือเรารู้สึกทุกข์กันนั่นแหละเรียกว่าทุกขังเพราะมันเป็นอนิจจังเพราะความสุขที่เราได้มันเป็นอนิจจังมันไม่ใช่เป็นนิจจังมันเป็นของชั่วคราวมันมีเกิดแล้วก็มีดับได้มีมาแล้วก็มีไปได้เวลามาก็สุขเวลาไปก็ทุกข์แต่เรามองไม่เห็นเวลามันจะไปเรามักจะมองแต่เวลามันจะมาเท่านั้นเห็นอะไรก็นึกว่ามันจะมาให้เรามีความสุขเห็นเงินเห็นทองก็อยากได้เห็นยศก็อยากได้เห็นสรรเสริญก็อยากได้เห็นรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะก็อยากได้เพราะคิดว่าได้แล้วจะมีความสุขแต่ไม่มองเห็นว่าเวลามันจะไปจะเป็นอย่างไรมันไม่ได้มาอย่างเดียวมันมาแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องไปเวลาไปแล้วเป็นอย่างไรเวลาไปก็เสียใจร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจเพราะไม่เห็นว่ามันเป็นอนิจจังมันมีมามันต้องมีไปมันมีเกิดมันต้องมีดับมันเป็นของเราเพียงชั่วระยะเวลาสั้นๆเวลาหนึ่งเท่านั้นเองมันไม่ได้เป็นของเราไปตลอดแล้วมันจะเป็นสุขขังได้อย่างไรเวลามันไปมันก็จะกลายเป็นทุกขังไปนี่คือวิปัสสนาภาวนาคือการพิจารณาสิ่งต่างๆที่ใจไปหลงคิดว่าจะให้ความสุขนั้นว่าเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาไม่ใช่ของเราถ้าเป็นรูปร่างหน้าตาของคนก็ต้องพิจารณาความไม่สวยงามของรูปร่างหน้าตาของคนที่เราคิดว่าสวยว่างาม ต้องดูเข้าไปข้างใต้ผิวหนังมองเข้าไปข้างในร่างกายมองเข้าไปดูอวัยวะต่างๆเรียกว่าดูอสุภะหรือดูเวลาร่างกายตายไปเวลาร่างกายที่ว่าสวยว่างามนี้เวลากลายเป็นซากศพไปแล้วเป็นอย่างไรยังจะน่ารักน่าชมอยู่หรือไม่หรือเวลาที่แก่ชราไปให้ดูส่วนที่ไม่สวยไม่งามของร่างกายเพื่อที่จะได้มาแก้ความหลงที่ไปเห็นว่าร่างกายนี้สวยร่างกายนี้งามเพราะถ้าเห็นว่าสวยว่างามก็จะเกิดตัณหาความอยากขึ้นมาพอเกิดตัณหาความอยากขึ้นมาอุเบกขาที่ได้จากสมาธิได้จากความสงบก็จะหายไปก็จะเกิดความรักขึ้นมาก็เลยต้องใช้วิปัสสนาภาวนาคือพิจารณาอสุภะเวลาที่ไปรักไปชอบร่างกายของคนนั้นคนนี้ต้องมองดูร่างกายของเขาเวลาที่เขาแก่แล้วเป็นอย่างไรเวลาที่เขาตายแล้วเป็นอย่างไรอย่างพระพุทธเจ้านี้เคยบอกให้พระภิกษุรูปหนึ่งที่หลงไหลคลั่งไคล้กับรูปร่างหน้าตาสวยงามของสุภาพสตรีให้ไปดูศพของโสเภณีที่มีชื่อเสียงที่มีรูปร่างหน้าตาที่สวยงามให้ไปดูศพของเขาตายไปแล้วให้ไปดูศพของคนที่สวยที่งามเวลาตายไปแล้วนี้ยังสวยงามเหมือนเดิมอยู่หรือไม่พอไปเห็นไปพิจารณาก็ระงับดับตัณหาความอยากได้ความอยากที่จะเสพกามได้นี่คือการใช้วิปัสสนาเพื่อมาแก้ตัณหาความอยากที่จะมาทำลายอุเบกขาที่ได้มาจากสมาธิเพราะผู้ที่เจริญสมถภาวนาเพื่อได้สมถะได้อุเบกขานี้ยังไม่มีปัญญาพอออกจากสมาธิมาก็จะไม่รู้จักวิธีรักษาอุเบกขาไว้พอไปคิดหรือไปเห็นอะไรก็จะเกิดตัณหาขึ้นมาทันทีเพราะจะเกิดความอยากนะอยากได้เห็นอะไรที่สวยที่งามก็อยากได้ขึ้นมาเห็นอะไรที่ไม่สวยไม่งามก็รังเกียจกลัวขึ้นมาอันนี้จึงต้องมาเจริญวิปัสสนาเพื่อมาแก้ตัณหาเพื่อมาระงับละตัณหาไม่ให้เกิดขึ้นมาถ้าไปเห็นอาหารแล้วเกิดความอยากรับประทานท่านก็ให้พิจารณาความไม่น่าดูน่าชมของอาหารท่านสอนว่าอย่าไปดูอาหารที่อยู่ในจานให้ดูอาหารที่อยู่ในปากเวลาที่เข้าไปในปากเคี้ยวถูกเคี้ยวแล้วก็ผสมกับน้ำลายแล้วก็กลืนเข้าไปในท้องแล้วเวลาที่ถ่ายออกมาถ้าดูอาหารในสภาพเหล่านั้นในสภาพที่สกปรกอาหารที่ถ่ายออกมานี้ก็เป็นอาหารสิ่งที่ถ่ายออกมาจากทวารหนักนี้ก็เป็นอาหารที่เรารับประทานเข้าไปที่เราเห็นว่าน่ารับประทานอร่อยอร่อยกันแต่ถ้าเรานึกถึงสภาพของเวลาที่เขาเข้าไปอยู่ในปากเวลาที่เข้าไปอยู่ในท้องลองเคี้ยวอาหารดูแล้วลองคลายมันออกมาดูคลายอาหารที่กำลังเคี้ยวอย่างอร่อยอร่อยนี้ออกมาดูหน้าดูตามันแล้วดูซิว่าจะตักกลับเข้าไปกินเข้าไปใหม่ได้หรือไม่หรือดูอาหารที่อาเจียนออกมาจากท้องแล้วตักกลับเข้าไปกินใหม่ได้หรือไม่หรือเวลาที่ถ่ายออกมาแล้วยังอยากจะรับประทานอยู่หรือไม่อันนี้จะเป็นวิธีแก้ความอยากรับประทานอาหารแบบไม่มีเหตุไม่มีผล การรับประทานอาหารนี่เราต้องรับประทานกันปฏิเสธไม่ได้เพราะถ้าไม่รับประทานร่างกายก็ต้องตายอย่างแน่นอนแต่จะต้องรับประทานแบบไม่มีความอยากรับประทานเพื่อเยียวยาร่างกายแต่ไม่ได้รับประทานเพราะอยากจะรับประทานถ้ามีความอยากจะรับประทานนี้จะต้องแก้ถ้าไม่แก้มันจะรับประทานอยู่เรื่อยๆวันหนึ่งสองสามมื้อสี่ห้ามื้อรับประทานอยู่ถ้ารับประทานแบบนี้มันก็จะติดกับการรับประทานเวียนแล้วก็จะต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดการปฏิบัติของเรานี้ต้องการจะตัดการเวียนว่ายตายเกิดตัดตัณหาความอยากต่างๆที่สร้างความวุ่นวายใจให้กับใจต้องการให้รักษาอุเบกขาที่ได้จากการบำเพ็ญสมถภาวนาเพราะอุเบกขานี้จะให้ความสุขของเราให้ความสุขแก่เราและเป็นความสุขที่ถาวรที่เป็นนิจจังสุขขังอัตตาจริงๆอุเบกขานี้เป็นนิจจังสุขขังอัตตาถ้าเรารู้จักวิธีรักษาเราสามารถรักษาอุเบกขาให้อยู่กับเราไปตลอดสามารถทำให้อุเบกขาให้ความสุขกับเราไปได้ตลอดทำให้เราสามารถถือความสุขที่ได้จากอุเบกขานี้ว่าเป็นของเราได้อย่างแท้จริงนิจจังสุขขังอัตตาอยู่ที่อุเบกขาอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่ที่ตัณหาความอยากต่างๆอยู่ที่สิ่งต่างๆที่ตัณหาความอยากได้ความสุขที่แท้จริงนี้อยู่ที่อุเบกขาอยู่ที่ใจที่สงบความสุขปลอมอยู่ที่ลาภยศสรรเสริญอยู่ที่รูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ถ้าเป็นของปลอมมันก็จะทำให้ใจทุกข์เพราะมันจะสุขเดียวๆแล้วเดี๋ยวมันก็จะกลายเป็นความทุกข์ไปเพราะมันจะเสื่อมมันจะหายไปมันจะหมดไปนี่คือการบำเพ็ญจิตตภาวนาที่มีอยู่สองขั้นตอนด้วยกันขั้นตอนที่หนึ่งก็คือทำใจให้สงบให้เป็นอุเบกขาเรียกว่าสมถภาวนาขั้นตอนที่สองก็คือการรักษาอุเบกขาเรียกว่าการเจริญวิปัสสนาภาวนาการเจริญวิปัสสนาก็เพื่อให้เห็นแจ้งให้รู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งต่างๆที่ใจถูกความหลงหลอกให้ไปเห็นว่าเป็นนิจจังสุขขังอัตตาเพราะความจริงของสิ่งต่างๆนั้นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นอสุภะเป็นสิ่งที่สกปรกเช่นอาหารนี่มันสกปรกไม่น่ารับประทานเวลามันเข้าไปในปากเวลาเข้าไปในท้องแล้วเวลาออกมาแล้วนี่มีแต่คนวิ่งหนีกันไม่อยากจะเข้าใกล้กันอันนี้เป็นสิ่งที่จะต้องเจริญหลังจากที่ได้สมถะได้อุเบกขาจากสมถะภาวนาก่อนถ้ายังไม่ได้ไปเจริญวิปัสสนาก็ไม่เป็นประโยชน์อะไรเพราะไม่รู้ว่าจะไปรักษาอะไรไม่มีอุเบกขาแล้วจะไปรักษาอุเบกขาอะไรยังไม่มีทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองจะไปจ้างยามาเฝ้าดูแลอะไรต้องมีทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองก่อนถึงไปจ้างยามไปจ้างรอปภมาเฝ้าสมบัติให้กับเราตอนต้นเราต้องสร้างความสุขทางใจคือความสงบคืออุเบกขานี้ให้ได้ก่อนเมื่อได้แล้วทีนี้เราก็ต้องไปจ้างรอปภคือจ้างวิปัสสนาภาวนาให้มาดูแลรักษาอุเบกขาคือความสงบของเราเพราะผู้ที่จะมาขโมยอุเบกขาของพวกเราที่ได้จากสมถะภาวนาก็คือตัณหาต่างๆนี่เองตัณหาที่ยังมีอยู่ภายในใจของพวกเราถึงแม้ว่าเราจะได้ความสงบจากสมาธิแล้วก็ตามแต่พอออกจากความสงบมาปั๊บความคิดปรุงแต่งมันก็จะคิดขึ้นมาแล้วความอยากมันก็จะตามความคิดปรุงแต่งขึ้นมาทันทีค คิดถึงขนมก็อยากจะรับประทานขนมคิดถึงกาแฟก็อยากจะดื่มกาแฟคิดถึงแฟนก็อยากจะไปนอนกับแฟนนี่คือสิ่งที่จะต้องปฏิบัติเป็นขั้นเป็นตอนขั้นตอนแรกต้องสร้างอุเบกขาขึ้นมาก่อนแล้วถึงใช้วิปัสสนาไว้ป้องกันรักษาอุเบกขาไม่ให้ตัณหาความอยากมาทำลายหรือมาขโมยไปถ้าทำข้ามขั้นตอนจะไม่ได้ผลถ้าไม่ทำสมถะภาวนาแล้วไปเจริญวิปัสสนาภาวนาก็จะได้ความฟุ้งซ่านเสียมากกว่าจะไม่ได้ความสงบนอกจากที่พิจารณาอย่างถูกต้องเท่านั้นถ้าพิจารณาอยู่ในวงของตายรักอยู่ในวงของอสุภะในวงของอาหาเลยปฏิกูลสัญญาก็ยังพอที่จะทำใจให้สงบได้แต่เป็นวิธีที่ยากกว่าวิธีของสมถภาวนาเพราะวิธีของสมถภาวนานี้เพียงแต่ให้เพ่งจิตดูจิตให้เพ่งใจให้ใจเพ่งดูอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเพื่อที่จะควบคุมความคิดปรุงแต่งไม่ให้คิดให้หยุดคิดเช่นการบริกรรมพุทโธพุทโธนี้ก็จะทำให้ไม่สามารถไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้หรือการเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายร่างกายกำลังทำอะไรอยู่ก็เฝ้าดูไปจดจ่ออยู่กับการเคลื่อนไหวจดจ่ออยู่กับการกระทำของร่างกายในทุกอิริยาบถอันนี้ให้ทำก่อนที่จะมานั่งหลับตาก่อนที่จะมานั่งหลับตาได้ใจต้องตั้งมั่นก่อนตั้งอยู่กับอารมณ์เดียวให้ได้ก่อนเช่นให้อยู่กับพุทโธไปหรือให้อยู่กับร่างกายไปพอใจไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วก็มานั่งหลับตาแล้วก็บริกรรมพุทโธต่อไปใจก็จะรวมเข้าสู่ความสงบเข้าสู่อุเบกขาได้หรือจะใช้ถ้าใช้ร่างกายเป็นการควบคุมใจเวลานั่งก็ให้ดูลมหายใจเข้าออกลมหายใจเข้าก็รู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกก็รู้ว่าหายใจออกให้รู้เฉยๆให้เฝ้าดูเฉยๆไม่ต้องไปควบคุมบังคับลมลมหายใจยาวก็รู้ว่าหายใจยาวหายใจสั้นก็รู้ว่าหายใจสั้นลมหยาบก็รู้ว่าหยาบลมละเอียดก็รู้ว่าละเอียดให้รู้เฉยๆให้เฝ้าดูเฉยๆเหมือนกับเฝ้าดูร่างกายเวลาร่างกายเดินก็รู้ว่าเดินกำลังเวลายืนก็รู้ว่ายืนเวลานั่งก็รู้ว่านั่งเวลาทำอะไรก็รู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่เท่านั้นเองไม่ให้ไปควบคุมบังคับอะไรให้เฝ้าดูเฉยๆเพื่อไม่ให้ใจไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้เพื่อใจจะได้ตั้งอยู่ในปัจจุบันได้แล้วพอใจตั้งอยู่ในปัจจุบันเวลานั่งเฉยๆใจก็จะรวมเข้าสู่ความสงบได้เกิดอุเบกขาขึ้นมาได้เกิดความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงได้พอได้สมถะแล้วก็จะเห็นคุณค่าของความสงบเห็นคุณค่าของอุเบกขาเวลาออกจากความสงบมาก็ต้องใช้วิปัสสนาหรือปัญญานี้มาคอยสอนใจเพื่อไม่ให้ไปเกิดความอยากต่างๆขึ้นมาหรือถ้าเกิดความอยากก็ต้องใช้ปัญญาใช้วิปัสสนานี้ระงับความอยากให้ได้ถ้าระงับไม่ได้อุเบกขาก็จะหายไปใจก็จะต้องไปวุ่นวายกับการหาสิ่งที่อยากได้แล้วก็วุ่นวายกับการดูแลรักษาสิ่งที่ได้มาแล้วก็ต้องมาร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจเวลาสูญเสียสิ่งที่ได้มาไปแต่ถ้ามีวิปัสสนาถ้าเห็นว่าสิ่งที่อยากได้เป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขเพราะมันไม่เที่ยงมันไม่ใช่นิจจังมันเป็นอนิจจังมันไม่ใช่ของเรามันไม่ได้เป็นอัตตามันไม่ใช่เป็นมันเป็นอนัตตามันไม่ใช่เป็นของเราเป็นของเราก็ชั่วคราวเดี๋ยวสักวันหนึ่งมันก็ต้องไปจากเราหรือเราต้องไปจากมันถ้าเห็นว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา ก็จะระงับความอยากได้สิ่งนั้นได้หรือถ้าเป็นคนเป็นคนที่เราชอบเรารักเราอยากจะได้มาเป็นแฟนมาเป็นภรรยาเป็นสามีเราก็ต้องมองเห็นให้เห็นอสุภะของเขาเห็นเวลาร่างกายที่สวยงามนี้กลายเป็นซากศพกลายเป็นคนแก่คนเฒ่าหรือมองเข้าไปข้างในอวัยวะต่างๆที่มีซ่อนไว้ภายใต้ผิวหนังมีโครงกระดูกอยู่ในร่างกายอันนี้มีลำไส้มีปอดมีไตมีตับมีหัวใจมีสมองมีน้ำต่างๆน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสลต์น้ำเหงื่อน้ำมันข้นน้ำตาน้ำมันเหลวน้ำลายน้ำมูกน้ำมูดก็น้ำปัสสาวะมีอยู่ในร่างกายนี้ครบหมดทุกอาการเรามองไม่เห็นกันหรือเราไม่มองกันนั่นเองจึงไปหลงคิดว่าร่างกายนี้สวยงามน่ารักน่าชมน่าเอามาเป็นสมบัติไว้ครอบครองมาให้ความสุขแต่พอร่างกายนี้เปลี่ยนสภาพจากสวยงามกลับไปเป็นไม่สวยงามก็ไม่มีใครอยากได้เวลาแก่แล้วไม่มีใครอยากได้เวลาตายแล้วไม่มีใครอยากได้ต่อให้มันเป็นร่างกายของดาราภาพยนตร์หรือเป็นของนางงามจักรวาลพอแก่พอตายแล้วไม่มีใครอยากได้เนี่ยเราต้องมองร่างกายของคนที่เราหลงรักหลงชอบว่าจะต้องแก่จะต้องตายจะต้องเป็นซากศพหรือขณะที่ยังไม่แก่ก็มองเข้าไปภายใต้ผิวหนังมองดูอวัยวะต่างๆที่มีอยู่ภายในร่างกายดูหัวใจดูปอดดูตับดูไตดูลำไส้ดูสมองดูโครงกระดูกถ้าเห็นอาการเหล่านี้แล้วตัณหาความอยากในร่างกายนี้ก็จะถูกตัดไปนี่คือเรื่องของวิปัสสนาที่ผู้ได้บำเพ็ญสมถภาวนาแล้วได้อุเบกขาแล้วจำเป็นจะต้องเจริญต่อไปเพื่อที่จะได้รักษาอุเบกขาให้อยู่อย่างถาวรตลอดไปโดยที่ไม่ต้องเข้าไปในสมาธิออกจากสมาธิแล้วถ้ามีวิปัสสนามีปัญญาก็จะสามารถรักษาอุเบกขาไว้ต่อไปได้แต่ถ้ายังไม่มีปัญญาไม่มีวิปัสสนาถ้าเกิดตัณหาความอยากขึ้นมาแล้วอุเบกขาหายไปถ้าอยากจะได้อุเบกขากลับขึ้นมาใหม่ก็ให้กลับเข้าไปในสมาธิใหม่ด้วยการบริกรรมพุทโธพุทโธไปก่อนหรือนั่งหลับตาแล้วดูลมหายใจไปก่อนใจก็จะกลับเข้าสู่อุเบกขาได้นี่คือกรณีที่ยังไม่รู้จักใช้วิปัสสนายังไม่รู้จักการพิจารณาอนิจจังว่าพิจารณาอย่างไรถึงจะเห็นว่ามันเป็นอนิจจังพิจารณาอย่างไรถึงจะเห็นว่ามันเป็นทุกขังพิจารณาอย่างไรถึงจะเห็นว่ามันเป็นอนัตตามันไม่ใช่ของเราพิจารณาอย่างไรถึงเห็นว่ามันเป็นอสุภะพิจารณาอย่างไรถึงเห็นว่ามันเป็นของสกปรกไม่น่ารับประทานอันนี้ถ้ายังไม่มีความสามารถที่จะพิจารณาให้เห็นได้อย่างแยบคายเวลาเกิดตัณหาความอยากขึ้นมาก็ให้กลับเข้าไปในสมาธิก่อนให้บริกรรมพุทโธไปก่อนพออยากจะได้อะไรปั๊บก็พุทโธพุทโธไปก่อนหรือกลับไปนั่งหลับตาอย่าไปดูอย่าไปคิดถึงสิ่งที่เราอยากได้ถ้ายิ่งดูยิ่งคิดถึงสิ่งที่อยากได้มันก็ยิ่งอยากได้ขึ้นมาเดี๋ยวจนทนไม่ไหวก็ต้องวิ่งไปหาสิ่งที่เราอยากได้ถ้าอยากจะได้คนก็ต้องวิ่งไปหาคนอยากได้กาแฟก็ต้องวิ่งไปหากาแฟอยากได้ขนมก็ต้องวิ่งไปหาขนมอยากจะได้ละครภาพยนตร์ก็จะต้องวิ่งไปหาภาพยนตร์หาละครอยากจะไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆก็จะต้องไปอุเบกขาก็หายไปหมดเหลือแต่ความวุ่นวายใจกับการที่จะต้องแสวงหาสิ่งต่างๆแล้วก็ต้องวุ่นวายใจกับการดูแลรักษาสิ่งที่ได้มาแล้วก็ต้องมาวุ่นวายเสียอกเสียใจกับการสูญเสียสิ่งที่ได้ไปแทนที่จะอยู่อย่างมีความสุขอย่างสบายใจ ก็ต้องอยู่แบบวุ่นวายใจเพราะไม่มีการบำเพ็ญสมถภาวนาหรือวิปัสสนาและวิปัสสนาภาวนานี่คือความแตกต่างของผู้ที่บำเพ็ญสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนากับผู้ที่ไม่บำเพ็ญผู้ที่ไม่บำเพ็ญนี้จะต้องวิ่งไปหาลาภยศสรรเสริญหาลูกเสียงกลิ่นรสอยู่เรื่อยๆหาได้มากได้น้อยเท่าไหร่ก็ไม่มีวันอิ่มไม่มีวันพอหาไปจนวันตายก็ไม่อิ่มไม่พอตายไปแล้วก็กลับมาหาใหม่กลับมาเกิดใหม่เพราะความอิ่มความพอมันไม่ได้เกิดจากการหาสิ่งต่างๆเหล่านี้ความอิ่มความพอนี้มันจะเกิดจากการที่เรามาบำเพ็ญสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนานี้เท่านั้นถ้าได้บำเพ็ญภาวนาทั้งสองระดับนี้แล้วเราจะได้ความอิ่มความพอได้ความสุขได้อุเบกขาแล้วเราก็จะไม่อยากได้อะไรเราก็ไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่อีกต่อไปนั่นแหละผู้ที่บำเพ็ญจิตตภาวนาเช่นพระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายท่านหยุดการมาเกิดแล้วท่านจึงอยู่ที่พระนิพพานพระนิพพานก็คือการหยุดมาเกิดนี้เองเราเรียกว่าจิตที่หยุดการมาเกิดนี้ว่าเป็นนิพพานนิพพานก็คือที่มีแต่อุเบกขามีแต่ความสงบมีแต่ความสุขมีแต่ความสบายนิบานังปรมังสุขขังนิบานังปรมังสุญญังใจไม่มีอะไรมีแต่ความว่างมีแต่อุเบกขาไม่มีความรักไม่มีความชังไม่มีความกลัวไม่มีความหลงไม่มีความอยากต่างๆจึงไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดไม่มีการเกิดแก่เจ็บตายไม่มีการแสวงหาลาภยศสรรเสริญไม่มีการแสวงหารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเพราะอำนาจของการเจริญสมถะและวิปัสสนาภาวนานี้เองจะทำให้ใจอิ่มใจพอเมื่ออิ่มเมื่อพอแล้วก็ไม่อยากจะได้อะไรไม่อยากได้ลาภยศสรรเสริญไม่อยากได้รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะไม่อยากเป็นอะไรนี่คือผลที่เราจะได้รับจากการบำเพ็ญจิตตภาวนาที่มีอยู่สองระดับคือสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาขั้นต้นเราต้องเจริญสมถภาวนาก่อนเพราะมันเป็นขั้นที่ง่ายและสำคัญที่จำเป็นที่จะต้องมีก่อนถึงจะไปขั้นวิปัสสนาภาวนาได้แต่การทำสมถภาวนาทำใจให้สงบนี้ก็มีวิธีหลายวิธีเช่นการบริกรรมพุทโธก็ได้การเฝ้าดูร่างกายตลอดเวลาก็ได้ดูลมหายใจเข้าออกก็ได้หรือจะใช้ปัญญาก็พิจารณาความตายก็ได้พิจารณาอสุภะความไม่สวยไม่งามของร่างกายก็ได้การพิจารณาด้วยปัญญาก็สามารถทำใจให้เข้าสู่ความสงบได้เหมือนกันนี่เป็นวิธีการต่างๆในการทำให้ใจสงบเป็นอุเบกขาแต่พอเราได้ความสงบได้อุเบกขาแล้วขั้นต่อไปเราก็ต้องสอนใจให้ฉลาดมาแก้ความหลงที่ไปเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นนิจจังสุขขังอัตตาคือเป็นความสุขที่ถาวรเป็นความสุขที่เป็นของเราตลอดไปว่ามันไม่ได้เป็นอย่างนั้นมันเป็นความสุขชั่วคราวมันเป็นความทุกข์เพราะว่าความสุขที่ได้มามันไม่เที่ยงมันเป็นความสุขชั่วคราวมันจะไม่ได้เป็นของเราไปตลอดมันจะต้องมีวันเสื่อมมีวันจากเราไปหรือเราจะต้องเสื่อมและจากมันไปอันนี้ต้องสอนใจแบบนี้สอนให้เห็นว่าทุกอย่างเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาลาภยศสรรเสริญรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาร่างกายของเราความเจ็บความสุขความทุกข์ในร่างกายก็เป็นอนิจจังเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาขึ้นลงสุขบ้างทุกข์บ้างสลับกันไป ป็นอนัตตาห้ามมันไม่ได้สั่งมันไม่ได้ควบคุมไม่ได้ห้ามไม่ให้ร่างกายตายไม่ได้นะห้ามไม่ให้ร่างกายแก่ไม่ได้ห้ามไม่ให้ร่างกายเจ็บไม่ได้มันจะต้องเจ็บบ้างสุขบ้างสลับกันไปขึ้นๆลงๆถ้าไปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาแล้วก็จะเกิดทำให้ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดเวลาที่ร่างกายอันนี้ตายไปแล้วก็ยังอยากจะไปเกิดใหม่อีกอยากจะได้ร่างกายอันใหม่เพื่อจะได้ใช้ร่างกายอันใหม่มาหาความสุขมาหาลาภยศสรรเสริญมาหารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะใหม่ก็จะกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่เรื่อยๆกลับมาทุกข์อยู่เรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดแต่ถ้ามีวิปัสสนาภาวนามีปัญญาสามารถมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่ความหลงหลอกให้ใจไปอยากได้ว่าเป็นอนิจจังไม่ใช่เป็นนิจจังเป็นทุกขังไม่ใช่เป็นสุขขังเป็นอนัตตาไม่ใช่เป็นอัตตาพอเห็นว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็จะไม่อยากได้อะไรไม่อยากมีอะไรไม่อยากได้ลาภยศสรรเสริญไม่อยากได้รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเพราะเป็นการได้ความทุกข์มาใครไปอยากได้ความทุกข์มีแต่อยากจะได้ความสุขกันตอนต้นก็คิดว่ามันเป็นความสุขถึงอยากจะได้กันแต่มองไม่เห็นว่ามันเป็นของชั่วคราวมันเป็นอนิจจังมันจะต้องเป็นมันจะต้องหมดมันจะต้องจากเราไปมันจะไม่ได้เป็นของเราไปตลอดนี่ต้องพิจารณาอย่างนี้ให้เห็นว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วก็จะได้ไม่ไปอยากได้พอไม่อยากได้ใจก็จะสงบใจก็จะเป็นอุเบกขาเหมือนเดิมใจก็ไม่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดไม่ต้องไปยุ่งกับใครนี่คือเรื่องของการบำเพ็ญจิตตภาวนาเพื่อทำใจให้สงบให้เป็นอุเบกขาเพื่อจะได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายที่เกิดจากตัณหาความอยากหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดไม่ต้องกลับมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไปนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายได้บำเพ็ญและได้รับผลมาแล้วและเห็นว่าเป็นผลที่มีคุณค่ามากกว่าสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกเพราะไม่มีสิ่งใดๆในโลกนี้ที่จะทำให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ต่อให้เป็นมหาเศรษฐีระดับหมื่นล้านแสนล้านต่อให้เป็นประธานาธิบดีมหากษัตริย์นายกรัฐมนตรีต่อให้ได้รับการสรรเสริญยกย่องเยินยอจากสถาบันต่างๆรับรางวัลต่างๆก็จะไม่สามารถดับความทุกข์ที่มีอยู่ในใจไม่สามารถดับความอยากต่างๆไม่สามารถยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้มีวิธีเดียวเท่านั้นก็คือวิธีเจริญสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกได้บำเพ็ญกันท่านได้พิสูจน์แล้วท่านเห็นแล้วว่าเป็นวิธีเดียวที่จะนำพาพวกเราให้ได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้อย่างแท้จริงขอให้พวกเรามีศรัทธามีความเชื่อแล้วน้อมนำเอาวิธีการบำเพ็ญจิตตภาวนานี้ไปศึกษาให้เข้าใจอย่างถ่องแท้แล้วนำไปปฏิบัติให้ถูกต้องแล้วผลคือความสงบความเป็นอุเบกขาของใจความปราศจากความรักความชังความกลัวความหลงความปราศจากความอยากต่างๆความปราศจากความทุกข์ต่างๆความปราศจากการเวียนว่ายตายเกิดก็จะเป็นผลที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาการังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิทิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติอาระโสยะถาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโควินัสสตุ มาเตภวัตวันตรายุสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทานสีลิสะนิจังวุฒาปจายิโนจัตตารโอธรรมาวาทานติอายุวันโอสุขังภาลังช่วงต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านผู้ใดมีความสงสัยมีความไม่เข้าใจในธรรมแง่ใดมุมใดก็สามารถถามได้ในช่วงนี้เลยเพราะว่าหลังจากที่เลิกประชุมแล้วก็จะขออนุญาตไม่ตอบปัญหาเพราะจะได้พักผ่อนเลิกลากันตอนนี้ใครอยากจะถามเลยถามได้ขอให้ขึ้นมาถามที่ไมโครโฟนถ้าไม่มีใครจะถามตอนนี้ก็จะให้พิธีกรอ่านคำถามที่ฝากมาทางจากทางบ้านก่อน คำถามจาก Facebook จากคุณภาวนาอนัตตาค่ะในสมัยพุทธกาลได้มีผู้บรรลุธรรมจากการฟังเทศจากพระพุทธองค์และจากการบำเพ็ญภาวนากรรมฐาน40ห้องหลังจากพระพุทธองค์ปรินิพพานมีการบันทึกพระธรรมคำสั่งสอนการทำความเข้าใจหลักธรรมจากการฟังสืบมาเป็นการอ่านหนังสือจารึกหลักธรรมจึงมีคำถามว่าการอ่านหนังสือธรรมะสามารถบรรลุธรรมขณะอ่านได้หรือไม่คะ ก็ขึ้นอยู่ว่าอ่านแบบไหนถ้าอ่านแล้วพิจารณาไปใจที่ด้วยใจที่สงบและด้วยใจที่มีปัญญาก็บรรลุธรรมได้อยู่ที่ว่าใจมีความสงบหรือไม่และมีกำลังที่จะละตัณหาความอยากต่างๆที่มีอยู่ภายในใจได้หรือไม่ถ้าละได้ก็จะบรรลุได ้ขออนุญาตค่ะมีรถที่จะถอยออกและมีรถขวางค่ะคอระฆังต่อเต่า3631ชอเชอททหาร9545ค่ะรบกวนเลื่อนรถหน่อยค่ะคำถามจาก Facebook คำถามต่อไปค่ะจากคุณเสรีภาพเปาวันอยากทราบว่าเวลาภาวนาทำไมมันรู้สึกมึนๆตึงๆเป็นมานานแล้วครับตั้งแต่เริ่มแต่ถ้ามันได้คลายก็จะเบาโล่งสบายครับ มันเป็นกิเลสถ้าเวลาไปเที่ยวนี่มันไม่มึนมันไม่ตึงเวลานั่งดูทีวีนั่งดูหนังดูละครมันไม่มึนไม่ตึงเวลานั่งเล่นไพ่นี่มันไม่มึนไม่ตึงแต่มอจะมานั่งภาวนานี่มันมึนมันตึงขึ้นมาทันทีนี่คือปฏิกิริยาของกิเลสตัณหาที่มีอยู่ภายในใจของพวกเรามันไม่ชอบนั่งภาวนาเพราะเวลานั่งภาวนาแล้วมันจะต้องถูกกำจัดนั่นเองกิเลสตัณหามันก็เลยต้องสร้างความรู้สึกไม่ดีต่างๆเพื่อมาเป็นอุปสรรคทำให้เราไม่อยากภาวนากันงั้นเราอย่าไปสนใจเวลานั่งภาวนาเราให้ใจติดอยู่จดจ่ออยู่กับการภาวนาถ้าใช้พุทโธก็ให้อยู่กับพุทโธไปถ้าดูลมก็ดูลมไปอย่าไปสนใจกับอาการต่างๆที่เกิดขึ้นในขณะนั้นมันเป็นภาพลวงทั้งนั้นมันเป็นมายามันไม่ได้เป็นของจริงของจังอะไรถ้าเราไม่ไปให้ความสนใจกับมันเดี๋ยวมันก็จะจางหายไปเหมือนเมฆ คำถามจากคุณมอมเม่ค่ะตอนนี้หนูปฏิบัติอยู่ที่บ้าน3วันที่ผ่านมาเวลานั่งอยู่จะกำหนดลมหายใจเข้ายาวออกยาวเอาจิตดูลมเข้าออกก็รู้ค่ะทำได้สักพักก็จะดับไปวูบมืดหมดค่ะแต่สติรู้ค่ะพอหายมืดตัวจะเบาจิตเบาถึงเช้าก็ยังตัวเบาจิตเบามันโปร่งเบาตัวไปหมดค่ะเวลาสวดมนต์ก็จะเบาตัวโปร่งเบาเป็นมา3วันแล้วค่ะพอหยิบหนังสือธรรมะมาอ่านก็ตัวเบาจิตเบาเวลาจับหนังสือก็จะตัวเบาจิตเบากราบถามว่าอาการนี้เป็นยังไงคะ มันก็เป็นจิตเบาถ้ามันเบาแล้วมันสบายก็ใช้ได้การภาวนาก็เพื่อทำให้ใจเราเบาใจเราสบายไม่หนักอกหนักใจไม่ทุกข์กับเรื่องราวต่างๆจะเรียกว่ามันมีความสงบอยู่ในระดับหนึ่งก็ว่าได้จิตถ้ามันสงบแล้วมันก็จะรู้สึกเบาอกเบาใจสบายใจก็ขอให้พยายามทำให้มันเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆไปตลอด คำถามจากคุณธีรนาถภูลสิริทำอย่างไรจะอยู่คนเดียวอย่างมีความสุขได้กรณีคนที่ไม่มีครอบครัวทำอย่างไรจะละความกลัวในการอยู่คนเดียวได้ลดความฟุ้งซ่านความกระวนกระวายในใจในอนาคตไม่ให้คิดเยอะเกินไปจนนอนไม่หลับทําได้อย่างไรครับ ก็ต้องหมั่นฝึกสติอยู่เรื่อยๆเจริญสติเยอะคอยควบคุมความคิดเพราะความคิดนี่แหละที่ทําให้เกิดความกลัวเกิดความไม่สบายใจเกิดความวิตกกังวลอะไรต่างๆถ้าเราไม่ไปคิดมันก็จะไม่เกิดวิธีที่จะไม่คิดก็ต้องให้คิดอยู่กับคําบริกรรมพุทโธพุทโธไปหรือเฝ้าดูการเคลื่อนไหวการกระทำอะไรต่างๆของร่างกายไปถ้าเราควบคุมใจให้อยู่กับพุทโธหรืออยู่กับร่างกายได้มันก็จะไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้ใจก็จะว่างจากความคิดต่างๆใจก็จะเบาใจก็จะสบายแล้วถ้ามีเวลาว่างก็ให้นั่งหลับตาเพื่อให้ใจรวมเป็นสมาธิยิ่งจะมีความสุขใหญ่ถ้าใจรวมเป็นสมาธินี่มันจะมีความสุขมีความอิ่มมีความพอมันจะอยากจะอยู่คนเดียวมันจะไม่อยากจะอยู่กับใครจะอยู่คนเดียวแล้วจะไม่รู้สึกเหงาหรือว้าเหววิตกกังวลแต่อย่างใดเพราะว่าใจไม่ต้องพึ่งอะไรแล้วใจมีความสงบแม้แต่ร่างกายก็ไม่ต้องพึ่งเกิดร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปจะไม่กังวลกับมันมีใครดูแลรักษาให้ก็รักษาไปไม่มีใครมาดูแลรักษาให้ก็ปล่อยมันตายไปได้อย่างไม่รู้สึกเดือดร้อนแต่อย่างใด คำถามจากคุณเผาสารัตค่ะตอนเช้าตื่นมาจะรู้สึกสลดหดหูมากๆค่ะจะแก้ไขใจอย่างไรคะ ก็ให้รู้ว่ามันสลดหดหูแล้วก็อย่าไปสนใจกับมันถ้ามันสลดหดหูก็ให้พุทโธพุทโธไปเจริญสติระงับความคิดต่างๆระงับการเจริญพุทโธนี้จะระงับอารมณ์ต่างๆได ้คำถามที่สองของคุณเผาค่ะภาวนาไปสักพักจะรู้สึกเบื่อมากค่ะขอทราบวิธีแก้ไขค ่ ะ ก็ให้บริกรรมพุทโธไปเรื่อยๆอย่าไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้อย่าไปติดอยู่กับอารมณ์ต่างๆให้ดูอารมณ์ว่าเป็นเหมือนเมฆหมอกที่มันพัดมาบดบังดวงอาทิตย์ดวงจันทร์แต่มันก็ไม่ได้อยู่ไปตลอดเดี๋ยวสักครู่มันก็จะผ่านไปอารมณ์ต่างๆไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีมันก็เป็นอย่างเหมือนเมฆกับหมอกมันมาแล้วเดี๋ยวมันก็ไปอย่าไปอยากอย่าไปยุ่งกับมันเพราะไปยุ่งกับมันแล้วมันจะทำให้ใจเราเครียดมากขึ้นแล้วจะทำให้เราเศร้าหมองเพิ่มมากขึ้นไปถ้าเราสักแต่ว่ารู้แล้วก็อย่าไปยุ่งกับมันหรือว่ามันเกิดแล้วเดี๋ยวมันก็ดับนะหรือว่าถ้าไม่อยากจะไปสนใจกับมันก็ใช้คำบริกรรมพุทโธพุทโธไปอย่าไปให้ความสำคัญกับมันให้ความสำคัญอยู่กับการบริกรรมพุทโธพุทโธแล้วอารมณ์ต่างๆเหล่านั้นจะไม่มาทำให้ใจเราเศร้าหมองได ้คำถามจากคุณจอนนี่ค่ะการทำดีช่วยให้ช่วยมนุษย์ให้พ้นบาปได้ไหมครับ ก็ดูแต่ว่าความดีนี้อยู่ในระดับไหนไงถ้าระดับของของพระพุทธเจ้านี่มันก็ได้คือการสละทุกสิ่งทุกอย่างการตัดทุกอย่างการละตัณหาความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจอันนี้เรียกว่าเป็นการกระทำความดีที่สูงสุดถ้าทำได้ก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้ คำถามจากคุณมนตรีสิริธรรมปิติรบกวนพระอาจารย์ช่วยขยายความข้อความในส่วนหนึ่งของบทสวดมนธรรมจักที่ว่าจาโคเป็นความสลัดทิ้งปฏินิจโคเป็นความสละคืนมุตติเป็นความปล่อย อนาลโยเป็นความทำไม่ให้ที่ให้มีที่อาศัยซึ่งตัณหานั้นแต่ละอาการมีความแตกต่างในรายละเอียดอย่างไรครับ อันนี้ไปถาม Google จะดีกว่าเราไม่ชำนาญเรื่องภาษาอะไรต่างๆเหล่านี ้คำถามจากคุณทิติชนาลูกอยู่กับคุณแม่ที่อายุ85แล้วแม่มีสุขภาพที่ดีมากกว่าคนในวัยเดียวกันมีโรคประจำตัวเบาหวานแต่ก็ควบคุมได้ทานยาตามหมอกำหนดฐานะก็ไม่ได้เดือดร้อนแต่แม่จะไม่มีความสุขเลยค่ะจะบ่นว่าคนโน้นคนนี้แม้แต่ลูกที่อยู่ด้วยตลอดทุกสิ่งทุกคนไม่มีอะไรดีถูกใจแม่เลยพยายามเอาธรรมะให้แม่ฟังแม่ก็ไม่ค่อยได้ผลค่ะกราบเรียนพระอาจารย์มีวิธีอื่นใดที่จะทำให้แม่มีใจที่ร่มเย็นลงมองเห็นสิ่งที่ดีๆรอบตัวมีความสุขมากกว่าที่เป็นอยู่คะ แม่ก็ต้องฟังเทศฟังธรรมแล้วก็นำธรรมที่ได้ยินได้ฟังไปปฏิบัติไปทำใจให้สงบไปภาวนาถ้าภาวนาได้ใจสงบใจก็จะมีความสุขถ้าใจไม่ภาวนาไม่มีสติคอยควบคุมความคิดคอยควบคุมอารมณ์ต่างๆอารมณ์ต่างๆมันก็จะโผล่ขึ้นมาอยู่เรื่อยๆแล้วมันก็จะระบายออกมาสู่ภายนอกสู่บุคคลต่างๆงั้นต้องใช้ธรรมต้องเอาธรรมเข้าไปในใจให้ได้วิธีจะเอาธรรมเข้าไปภายในใจขั้นต้นก็ต้องฟังธรรมก่อนเมื่อฟังธรรมแล้วรู้ว่าจะต้องทำอย่างไรก็ปฏิบัติไปก็คือต้องภาวนาต้องเจริญสมถะภาวนาเจริญสติทำใจให้สงบทำใจให้ว่างแล้วใจก็จะมีความสุขแล้วก็จะไม่มีอารมณ์บูดเบี้ยวอะไรต่างๆปรากฏขึ้นมา คำถามจากคุณณัฐนารักการพลัดพรากจากของที่รักที่ชอบใจเป็นทุกข์เราควรเอาสภาวธรรมข้อไหนมาพิจารณาให้เข้าถึงธรรมะได้คะทุกข์อยู่ตรงหน้าแต่ปัดไม่ออกเจ้าค่ะ ก็ต้องพิจารณาว่าของต่างๆนี่มันไม่เที่ยงมันมาแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องไปเป็นธรรมดาเวลาไปก็อย่าไปเสียใจถ้าเสียใจก็แสดงว่ายังมองไม่เห็นว่ามันไม่เที่ยงยังหลงยังรักยังติดอยู่ทั้งที่มันจากเราไปแล้ววิธีที่จะแก้ก็คือต้องทำใจให้สงบต้องเข้าไปนั่งสมาธิทำใจให้สงบก่อนถ้าใจสงบแล้วใจก็จะยอมรับความจริงได ้คำถามจากคุณศักดิ์สิรินทร์พระนวกาถามเมื่อจิตเป็นมหันคตะก็รู้ว่าจิตเป็นมหันคตะในจิตตานุปัสสนาเป็นอย่างไรครับการแผ่จิตไปในอากาศกว้างโดยใช้ลิ้นปี่เป็นศูนย์กลางเข้าลักษณะใดครับ อันนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันอันนี้ต้องไปถ้าเรียนมาจากคัมภีร์ก็ต้องไปหาคำตอบในคัมภีร ์คำถามฝากถามค่ะการเลี้ยงวัวควายไว้ขายและนำเงินมาใช้จ่ายในครอบครัวซึ่งเราก็รู้ว่าเขาซื้อวัวควายไปเพื่ออะไรเช่นนำไปโรงฆ่าสัตว์แต่เราไม่ได้เป็นคนฆ่าเราจะเป็นบาปเป็นกรรมไหมคะ เราไม่บาปหรอกเพียงแต่ว่าเราส่งเสริมช่วยให้เขาได้ทำบาปเป็นอาชีพที่เรียกว่าไม่เหมาะไม่สมควรไม่เป็นสัมมาอาชีพควรจะหลีกเลี่ยงอาชีพที่ไปเกี่ยวข้องกับชีวิตของผู้อื่นเช่นฆ่าเป็ดฆ่าไก่ฆ่าวัวฆ่าควายถึงแม้ว่าเราไม่ได้เป็นคนฆ่าก็ตามแต่เราก็ทำให้เป็ดไก่วัวควายที่เราเลี้ยงนี้ต้องตายเราก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงอาชีพเหล่านี้แต่มันไม่บาปกับเราแต่คนที่เขาซื้อไปแล้วเอาไปฆ่านั่นแหละจะเป็นบาปกับเขาคำถามหมดแล้วมีใครอยากจะถามอีกไหมเดี๋ยวปิดไมค์แล้วจะมาถามไม่ได้นะนะพอปิดไมค์แล้วจะมาเลยมาแล้ว ขอกราบเรียนถามพระอาจารย์เจ้าค่ะ การที่เราภาวนาโดยการที่เดินจงกรมแล้วเราภาวนายกย่างเหยียบอย่างนี้ถือว่าได้สติไหมเจ้าค่ะ ถ้าใจไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ใจว่างจากอารมณ์ต่างๆก็ถือว่าได้สติ ได้สติแล้วเกิดปัญญาไหมเจ้าคะ ยังไม่เกิดนะปัญญาต้องพิจารณาว่าร่างกายนี้เกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายถึงจะเป็นปัญญาขึ้นมา เจ้าค่ะแล้วก็ถ้าเราปฏิบัติคนที่ปฏิบัติธรรมอยู่ที่บ้านเนี่ยไม่ต้องไปปลีกวิเวกเนี่ยเราสามารถที่จะบรรลุธรรมได้ไหมคะ มันไม่ได้อยู่ที่สถานที่มันอยู่ที่สติปัญญาสมาธิของเราถ้าเรามีสติปัญญาสมาธิที่สมบูรณ์อยู่ที่ไหนก็บรรลุได ้เจ้าค่ะข้อสุดท้ายเจ้าค่ะเราจำเป็นต้องอยู่ใกล้ชิดครูบาอาจารย์ไหมคะการที่เราปฏิบัติธรรมนะคะ การมีครูบาอาจารย์ก็เป็นเหมือนกับการมีโค้ชโค้ชนี่เขาจะมีประสบการณ์ผ่านมาก่อนเราเขาจะแนะนำบอกเราวิธีการต่างๆถ้าเกิดเราทำผิดเขาก็จะได้แก้ให้เราได้แต่ถ้าเราปฏิบัติเองไม่มีโค้ชนี่บางทีเราอาจจะทำไม่ถูกแล้วเราไม่รู้ว่าทำไม่ถูกก็ได้ฉะนั้นถ้ามีโค้ชนี่จะดีกว่าไม่มีแต่ต้องเป็นโค้ชที่รู้จริงเห็นจริงเช่นพระพุทธเจ้าพระอรหันตสาวกนี่ถ้าได้อยู่ใกล้ชิดท่านได้เรียนศึกษาจากท่านโดยตรงนี่จะสำเร็จได้เร็วบรรลุได้เร็วจะไม่หลงทางแต่ถ้าไปศึกษากับคนที่ไม่รู้จริงเห็นจริงก็อาจจะหลงทางได้เหมือนกันดังนั้นการมีครูบาอาจารย์นี่ก็ต้องเลือกครูบาอาจารย์ที่รู้จริงเห็นจริงถ้าครูบาอาจารย์ที่ยังไม่รู้จริงเห็นจริงก็จะสอนให้สอนเราให้ไปในทางที่ผิดก็ได้งั้นถ้ามีครูบาอาจารย์ก็ดีถ้าแต่ต้องเป็นครูบาอาจารย์ที่รู้จริงเห็นจริงถ้าเราไม่มีครูบาอาจารย์เราก็ต้องอาศัยหนังสือธรรมะไปก่อนหนังสือพระไตรปิฎกนี่ก็ถือว่าเป็นพระพุทธเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าได้เพียงแต่ว่ามันจะยากเพราะว่ามันมีหลายบทหลายตอนบางทีเรากว่าจะอยากมีปัญหาอยากจะแก้นี่บางทีกว่าจะไปค้นหาเจอคำตอบก็อาจจะเหนื่อยก็ได้แต่ถ้ามีครูมีอาจารย์พอเรามีปัญหาเราไปเล่าให้ท่านฟังท่านก็จะแก้ให้เราได้ทันทีทันใด ขอบพระคุณในความเมตตาของอาจารย์เจ้าค่ะกราบเรียนท่านอาจารย์เจ้าค่ะคือคำถามที่ลูกมีอยากจะทราบจากครูบาอาจารย์นะคะว่าลูกเข้าใจว่าทุกคนมีกรรมเป็นของตนที่เคยสร้างมาในอดีตถ้าเราหมั่นปฏิบัติภาวนานั่งสมาธิสวดมนต์เป็นประจำเราสามารถที่จะนำบุญนี้อุทิศให้แก่เจ้ากรรมนายเวรทำให้เขาอโหสิกรรมให้กับเราได้จริงหรือไม่เจ้าคะ การอโหสิกรรมนี่อยู่ที่ตัวคนที่เขามีเวรมีกรรมกับเราเขาจะอโหสิไม่อโหสินี่อยู่ที่ความรู้สึกของเขาถ้าเราไปทำในสิ่งที่ทำให้เขาอโหสิเขาก็จะอโหสิถ้าเราทำแล้วเขายังไม่อยากจะอโหสิก็อโหสิไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเขาต้องการอะไรจากเราแล้วเขาได้จากเขาจากเราหรือเปล่าเช่นเราไปขับรถชนคนตายแล้วทางพ่อแม่พี่น้องเขามาเรียกเงินทองจากเราเนี่ยถ้าเราให้ครบตามที่เขาต้องการเขาก็อโหสิให้เราแต่ถ้าเราให้ไม่พอเขาก็ไม่ยอมเขาก็จะจับเราเข้าคุกเข้าตารางนั้นมันอยู่ที่ว่าการอโหสินี่ไม่ได้อยู่ที่เราอยู่ที่เขาว่าเขาได้สิ่งที่เขาต้องการหรือไม่ถ้าเขาได้เขาก็จะอโหสิให้กับเราที่เราไม่รู้ว่าเขาต้องการอะไรเราภาวนาแล้วเราเอาบุญที่ได้จากการภาวนาไปให้เขาเขาอาจจะไม่อยากได้ก็ได้ เจ้าค่ะลูกขอบคุณขอเรียนถามพระอาจารย์คือในเวลาที่เรานั่งสมาธิแล้วเรามองเห็นภาพหรือแม้กระทั่งเวลาที่เราไม่ได้นั่งสมาธิ เราสามารถมองเห็นภาพจริงๆก็ลูกไม่อยากจะหลงในเรื่องของภาพที่เห็นเจ้าค่ะว่าเป็นนิมิตหรือว่าเป็นจะกลายเป็นที่ตามคำสอนของพระพุทธเจ้าจะกลายเป็นวิปลาสแต่ว่าหลายครั้งที่ลูกเห็นก็คือจะมองเห็นกรรมของผู้อื่นซึ่งเมื่อก่อนลูกเคยบอกให้เขาทำตามที่เห็นว่าถ้าทุกแบบนี้ให้แก้กรรมแบบนี้ซึ่งเขาทำแล้วได้ผลจริงอย่างเช่นคนป่วยมาเป็น10ปีพอบอกให้เขาทำแบบนี้เขาก็ได้ผลจริงหายป่วยจริงแต่ณเวลานี้เหมือนกับการที่เราไปยุ่งกับกรรมของผู้อื่นทำให้เราได้รับผลกรรมนั้นเขาจะจองกรรมคนอื่นแต่เราไปยุ่งกับเขาเขาก็มาจองกรรมเราแทนทำให้เราป่วยแทนเพราะบางคนเขาไม่ทำตามที่เราได้บอกเขาแต่ณเวลานี้ลูกอยากเรียนถามพระอาจารย์เจ้าค่ะว่าลูกจะทำอย่างไรเพื่อไม่ให้ลูกต้องมองเห็นลูกอยากนั่งสมาธิแล้วก็เดินตามหลักคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างแท้จริงเจ้าค่ะให้จิตสงบอย่างแท้จริงเจ้าค่ะ ก็เวลานั่งสมาธิถ้าพุทโธก็อยู่กับพุทโธไปอย่าไปสนใจกับสิ่งที่ปรากฏให้เห็นให้รับรู้แล้วเดี๋ยวมันก็จะหายไปพอจิตสงบทุกอย่างก็จะว่างจิตก็จะเย็นจะสบายก็ขอให้เราเกาะติดอยู่กับคำบริกรรมพุทโธไปเพียงอย่างเดียวเวลามีอะไรปรากฏขึ้นมาให้รับรู้ไม่ว่าจะเป็นภาพเป็นเสียงหรือเป็นความรู้สึกอะไรต่างๆก็อย่าไปสนใจให้อยู่กับพุทโธไปเรื่อยๆแล้วตอบพุทโธก็จะนำใจให้เข้าสู่ความสงบสู่ความว่างได้แต่ถ้าเราไปให้ความสำคัญไปสนใจกับสิ่งที่ปรากฏขึ้นมาเราก็จะไม่ได้พุทโธพอเราไม่ได้พุทโธเราก็จะไม่สามารถดำเนินต่อไปได้จิตก็จะติดอยู่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นอย่าไปสนใจไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นถ้าเราใช้คำบริกรรมพุทโธก็พุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไปอย่างเดียวถ้าเราดูลมหายใจก็ดูลมหายใจไปอย่างเดียวหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้อย่าไปสนใจกับเรื่องอื่นแล้วเดี๋ยวเรื่องอื่นต่างๆมันก็จะจางหายไปจิตก็จะเข้าสู่ความสงบไป ขอบคุณเจ้าค่ะ ขอให้เราฝึกสติให้มากๆแล้วสตินี้จะเป็นตัวที่จะดึงใจเข้าสู่ความสงบได้ถ้าสติไม่มีกำลังมากพออะไรมาสัมผัสก็จะเขวมาละก็จะติดก็จะไปกับสิ่งที่มาสัมผัสพอเกิดภาพก็ตามรู้ภาพนั้นไปเกิดเสียงก็ตามรู้เสียงนั้นไปมันก็เลยทำให้เกิดความวุ่นวายต่างๆตามมาแต่ถ้าเราไม่ไปสนใจจิตก็เราก็จะพุ่งไปสู่ความสงบเข้าสู่ความสงบแล้วใจก็จะสบายจะไม่ให้ความสำคัญไม่สนใจกับสิ่งต่าง ๆมีคำถามตกหล่นจาก Facebook ค่ะคำถามจากคุณสุรสิทธิ์สารันวรนาถจากที่อ่านหนังสือต่างๆมากล่าวไว้ว่าการเจริญวิปัสสนากรรมฐานจะได้บุญมากหากเทียบกับการเสียสละทำเพื่อผู้อื่นอย่างไรจะได้บุญมากกว่ากันคะเพราะเห็นว่าการเจริญวิปัสสนาเป็นการกระทำเพื่อตนเองแต่การเสียสละด้วยฉันทะนั้นเป็นการกระทำเพื่อตัวเองและผู้อื่นด้วยตัวอย่างเช่นหมอนักอนุรักษ์ป่าและสัตว์ป่ากษัตริย์ผู้ปกครองประเทศด้วยธรรมเป็นต้น ทำไมไม่ดูพระพุทธเจ้าล่ะพระพุทธเจ้าก็เจริญวิปัสสนาพอบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าก็เอาธรรมมาโปรดสัตว์โลกอันไหนจะดีกว่ากันหมอกับพระพุทธเจ้าพระราชามหากษัตริย์กับพระพุทธเจ้าใครทำประโยชน์ให้แก่สัตว์โลกได้มากกว่ากันหมอก็รักษาเพียงแต่ร่างกายเท่านั้นเองแต่ใจรักษาไม่ได้พระราชาก็ช่วยดูแลร่างกายของพวกเราให้อยู่กันปลอดภัยเท่านั้นแต่ก็รักษาใจของเราไม่ได้มีพระพุทธเจ้านี่แหละที่จะสอนให้เรารักษาใจของพวกเราให้หลุดพ้นจากภัยทั้งหลายได้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้งั้นประโยชน์ที่ได้รับจากการเจริญวิปัสสนาทั้งกับตนเองและกับผู้อื่นนี้มันยิ่งใหญ่กว่าประโยชน์ทั้งปวงเข้าใจนะมีเอาไมค์มา กับนมัสการพระอาจารย์ครับกับผมสุจินรัตนทานทองครับมาจากจังหวัดกาฬสินธุ์ครับผมมีคำถามอยู่2ข้อครับข้อแรกครับผมเวลาผมนั่งสมาธิอะครับพระอาจารย์แล้วมันพอมันมาเจอความว่างอะครับพอหลังจากนั้นไปปุ๊บเนี่ยมันจะเห็นตัวเองเป็นโครงกระดูกอะครับพระอาจารย์แล้วเขาจะหยุดอยู่แค่นั้นนะเขาไม่ไปต่อครับ ก็ถ้ามันเป็นภาพที่มันเอื้อต่อการเจริญปัญญาก็ไม่เสียหายอะไรถ้าเราเห็นโครงกระดูกเราจะเพ่งดูโครงกระดูกนั้นต่อไปก็ได้แล้วโครงกระดูกนั้นก็จะทำให้ใจเราสงบได้แล้วก็จะทำให้เราเกิดปัญญาต่อไปเวลาเราออกจากสมาธิมาเราก็นึกถึงภาพโครงกระดูกนั้นเวลาเจอเห็นร่างกายของใครก็ให้มองให้เห็นโครงกระดูกของเขาแล้วมันก็จะทำให้เรามีอสุภะเห็นอสุภะแล้วเห็นมรณานุสติเห็นความตายมันก็จะทำให้เราละตัณหาความอยากที่เกี่ยวกับร่างกายได้ก็เป็นประโยชน์ไม่เสียหายตรงไหน ครับแต่บางทีเวลาเห็นแล้วเขาก็ถอนออกมาเลยอะครับอาจารย ์อ๋อหมายถึงพอเห็นปั๊บแล้วก็ถอน ครับก็จะถอนออกมาเลยครับ ก็เราก็กลับมาที่สติของเราต่อเราใช้พุทโธแล้วใช้อะไรแล้วก็ทำต่อไปก็เดี๋ยวก็กลับเข้าไปใหม่ได้ถ้าอยากจะนั่งต่อไปยังไม่สงบเต็มที่ถ้าเราพุทโธเราก็พุทโธใหม่ถ้าเราดูลมเราก็ดูลมใหม่แล้วเวลาเห็นกระดูกก็อย่าไปสนใจให้อยู่กับลมอยู่กับพุทโธไปแล้วเดี๋ยวมันก็จะเข้าสู่ความสงบได้อย่างเต็มที ่อันนี้ข้อที่สองครับถ้าผมบวชแล้วเนี่ยผมสามารถมาปฏิบัติที่นี่ได้ไหมครับ ก็ขึ้นอยู่กับว่าที่จะมีที่อยู่หรือไม่สองการปฏิบัติของเราอยู่ในกรอบในระเบียบในกฎกติกาของวัดหรือไม่ถ้าปฏิบัติตามกฎระเบียบตามกติกาแล้วมีที่อยู่อาศัยก็อยู่ได ้ครับขอบพระคุณครับ มีต่อไ หมครับพระอาจารย์ของโอกาสถามหนึ่งคำถามนะครับพระอาจารย์คือจากที่ผมสังเกตคนบางคนนะครับพอที่อายุมากๆอายุประมาณ80หรือ90เนี่ยผมเคยเห็นบางคนจะเป็นสภาวะที่ว่าลืมครับเป็นสภาวะที่ว่าหลงจะไม่สามารถจำอะไรได้เลยจึงอยากให้พระอาจารย์ช่วยแนะนำนิดหนึ่งว่าคนที่อยู่ในสภาวะเช่นนั้นจิตเขาเป็นในลักษณะยังไงอะครับ คือเรื่องของความจำนี่มันถ้ามันส่วนที่เกี่ยวข้องกับร่างกายนี่มันก็เสื่อมได้เพราะร่างกายมันก็เป็นสิ่งที่เสื่อมไปตามวัยแต่ส่วนที่มันอยู่กับใจนี้มันไม่เสื่อมเช่นปัญญานี่มันจะไม่เสื่อมอริยสัจสี่นี่มันจะไม่ลืมถ้าผู้ใดมีดวงตาเห็นธรรมเห็นอริยสัจสี่แล้วเห็นไตรลักษณ์แล้วเห็นอสุภะแล้วพวกนี้เขาจะไม่มีวันลืมนะงั้นก็เรื่องของคนที่เขาเสื่อมส่วนหนึ่งก็อาจจะเพราะว่าไม่มีสติสติพอไม่มีสติมันก็จะจำอะไรไม่ได้หลงลืมทำอะไรแล้วก็ลืมแต่ผู้ที่มีสติถึงแม้ว่าจะอายุมากขนาดไหนเขายังจำได้อย่างหลวงตานี่ท่านอายุ98ท่านก็ยังจำอะไรได้อยู่ทุกอย่างเพราะท่านมีสติสัมปชัญญะตลอดเวลาท่านทำอะไรท่านทำด้วยสติท่านไม่หลงไม่ลืม คือถ้าคนที่อายุมากๆแล้วลืมเนี่ยมองว่าเป็นกรรมเก่าของเขาหรือเปล่าด้วยหรือเปล่าครับ มันก็เป็นกรรมที่มาเกิดนั่นแหละพอเกิดแล้วมันก็ต้องแก่มันก็ต้องหลงลืมไปมันก็ถือว่าเป็นกรรมเหมือนกันกรรมที่เกิดจากตัณหาความอยากจะมีร่างกายอยากจะหาความสุขผ่านทางร่างกายก็เลยต้องมาเกิดแต่พอมาเกิดแล้วก็ต้องได้ร่างกายที่ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย ซึ่งคนที่อยู่ในสภาวะนั้นคือเขาจะไม่สามารถเจริญสติต่อได้แล้วใช่ไหมครับเพราะว่าเขาจะไม่สามารถที่จะจำอะไรได้แล้วในกลุ่มคนกลุ่มนั้นนั่นนะครับ ก็ ็ขณะที่เขายังมีกําลังวังชาเขาก็ยังไม่เจริญเลยแล้วเวลาที่เขาไม่มีกําลังวังชาเขาจะไปเจริญได้อย่างไร ครับขอบคุณครับ มีใครอยากจะถามอีกไหมถ้าไม่มีก็สมควรแก่เวลาขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเทอญ